sitting here with so much sea between us. I can't make it much more clear. There'll be no time for crying. Een gevoelig begin van de late avond. Van het album Salty Dog van Procol Harum was dat Too Much Between Us. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 9 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de volgende onderwerpen. Algemene Waterschapspartij wil wisselgeld terug. Tentoonstelling over de vernietigende kracht van propaganda. En welzijn op recept. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Partner. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I Nee, we zeggen nog geen gedag. We zijn net begonnen met de late avond. Madonna was dat, en Take a Bow uit 1994. En daarvoor Orleans en Dance With Me. Ons eerste onderwerp. Delfland, het duurste waterschap van Nederland, heeft geld over. En wil dat in de stroppenpot doen. De Algemene Waterschapspartij vindt dat dat geld naar de inwoners terug moet. Herman de Bruin. De Algemene Waterschapspartij wil geld terug, wisselgeld. Nou, dat krijg je toch altijd terug, dacht ik. Maar Cor Heijboer die weet precies wat we daarmee bedoelen. Hij is lid van de commissie Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie van die Algemene Waterschapspartij. Een hele mond vol. Maar aan de telefoon. Meneer Heijboer, welkom. Ja, goeiedag. Algemene Waterschapspartij, dat heeft iets met het Hoogheemraadschap van Delfland te maken, hè? Ja, dat klopt. Als Algemene Waterschapspartij maken wij deel uit van het Algemeen Bestuur. Van Delfland. Ja, en jullie zijn gekozen? Wij zijn gekozen, ja. Ja, ja. En nou is het zo dat het bestuur van Delfland, ja, ze hebben geld over. Dat is vreemd. Nee, Delfland heeft geen geld over. Delfland heeft in het verleden grote investeringen gedaan en heeft eigenlijk nog heel veel geld tekort. Mm-hmm. En om die tekorten op te heffen, wordt er waterschapsbelasting geheven. Ja. En de waterschapslasten van Delfland zijn de hoogste van Nederland. Ja. En nou ja, dat is een gegeven. En wij vinden dat die lasten eerlijk verdeeld moeten worden. Ja, maar Delfland had in 2019, lees ik hier, een meevaller van 5,5 miljoen. En dat lijkt heel veel geld. Mm-hmm. Maar op een begroting van 260 miljoen is dat maar 2%. En ja, wat ons betreft willen wij toch als Algemene Waterschapspartij onze waardering uitspreken voor de organisatie van Delfland en zijn medewerkers. Om dat toch in die mate van nauwkeurigheid die belasting te heffen. En vervolgens is het zo dat we gekeken hebben van waar komt die meevaller vandaan. En die meevaller die komt dus doordat er meer huizen in Delfland bewoond werden in 2019 dan verwacht. Mm-hmm. En het tweede meevaller was dat de huizenprijzen veel sterker zijn gestegen dan verwacht. Ja, dus de WOZ-waarde waar jullie het geld vandaan krijgen, dat is ook omhoog gegaan natuurlijk. Ja. Ja, ja, dus er is meer geld in kas dan de bedoeling was. Ja, dan vooraf op gerekend was. Mm-hmm. En dan is het aan het bestuur om een bestemming te geven aan het overschot. Ja, en jullie als AWP, Algemene Waterschapspartij, vinden dat dat bij de inwoners terecht moet komen. Nee, ja, dat vinden wij ja, maar wij hebben ook gekeken waar komt het vandaan. He, dus de inwoners hebben dat teveel opgebracht. Mm-hmm. En wij vinden dan dat het op enige wijze weer aan de inwoners ten goede moet komen. Op wat voor manier dan ook. Ja, net als dat je een elektriciteitsrekening hebt betaald en je hebt teveel betaald en aan het eind van het jaar krijg je wat terug. Ja. Maar gaat dat ook gebeuren? Nou, we hebben in de commissie heb ik gepeild welke partijen er nog meer voor waren. En nou, een enkele partij die was daar wel voor, zoals de 50PLUS en de PvdA. En de andere partijen die zagen eigenlijk meer problemen. Van ja, hoe gaan we dat dan doen en hoe moeten we het dan oplossen? Nou, daar hebben wij ook geen pasklare oplossing voor. Maar wij zeiden van ja, Delfland heeft een enorm goede organisatie die 260 miljoen aan inkomsten kan genereren. Dan hebben zij ook absolute kwaliteit in huis om 5 miljoen terug te kunnen geven. En wij hebben in een commissie gevraagd van ja, wij vinden gewoon dat degene die te veel betaalt, dat die zijn wisselgeld terug moet krijgen. Wat vinden jullie daarvan? Ja. En de meerderheid, die vond dat niet nodig. En dat vinden wij erg jammer. Ja, eigenlijk hebben jullie verloren dus. De slag is verloren, maar de oorlog nog niet. En wij zullen dus, er komen in de toekomst opnieuw belastingvoorstellen, begrotingen en dergelijke. En wij zullen gewoon aan de bel blijven trekken. Oké, dus de Waterschapspartij blijft pal staan voor het feit dat er niet te veel geld betaald moet worden door inwoners van Delfland. Absoluut. Dat is in ieder geval zeker. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze op de website van de Algemene Waterschapspartij kijken? Ja, er staan heel veel nieuwsberichten, ook vanuit het verleden, de kostentoedelingsverordening. Toen hebben wij eigenlijk hetzelfde onderwerp ook aan de orde gesteld. En ook niet gehaald. Ja, het is eigenlijk wel de draad in bij de hele AWP. Ja, nou, bij de volgende verkiezingen maar groter worden. Misschien werkt dat. Ja, dat hopen wij van harte. Alleen, ja, wat dat betreft missen wij toch vaak een beetje de publiciteit. En die de grote landelijke partijen afstralen op hun

We lost Davy in the Korean War, and I still don't know what for. Don't matter anymore. You know that old trees just grow stronger, and old rivers grow wilder every day. Old people just grow lonesome, waiting for someone to say hello in there. Hello. Me and Loretta, we don't talk much more. She sits and stares through the back door screen, and all the news just repeats itself like some forgotten dream that we've both seen. Someday I'll go and call up Rudy. We worked together at the factory. What could I say if he asked what's new? Nothing what's with you. Nothing much to do. You know that old trees just grow stronger, and old rivers grow wilder every day. Old people just grow lonesome, waiting for someone to say hello in there. So if you're walking down the street sometime, spot some hollow ancient eyes, please don't just pass them by and stare as if you didn't care. Say hello in there. Opgedragen aan de ouderen onder ons, John Prine was dat, met Hello in There. En daarvoor Patricia Kaas en Une fille de l'Est. Zometeen een tentoonstelling over propaganda. Maar eerst de corgis. Don't look back, walk away, burn the past. Aldus de Corgis, Don't Look Back uit 1982. We moeten niet terugkijken, maar het volgende onderwerp roept ons juist wel op om terug te kijken. Want in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht opent binnenkort een tentoonstelling die laat zien hoe 75 jaar geleden een hele generatie jongeren werd gemanipuleerd door middel van propaganda. Herman de Bruin. Er komt een tentoonstelling over de vernietigende kracht van propaganda. Dat zal wel een beladen onderwerp zijn. Ik ga het vragen aan Janneke Pierhagen. Ze is in de uitzending een projectleider van het Nationaal Onderwijsmuseum en samensteller van de tentoonstelling. Janneke, welkom. Ja, dankjewel. Ja, propaganda, de kracht van propaganda. Maar we hebben het over de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog, hè? Ja, dat klopt, want de tentoonstelling gaat over Duitsland. En Hitler kwam in Duitsland in 1933 aan de macht. Dus de tentoonstelling gaat ook vanaf de periode dat de Nationale Socialisten aan de macht kwamen. En eigenlijk al vanaf het begin af aan hun manipulatie en de indoctrinatie van de jeugd in gang hebben gezet. De nazi's waren zich heel bewust van de kracht van beeld en natuurlijk ook van woord. Maar dat hebben ze al vrij snel ingezet, waardoor de kinderen, de jeugd vanaf 33 al, je kan zeggen, gemanipuleerd en je kan het haast gehersenspoeld noemen. Ja, geïndoctrineerd het regime toen de tijd. Ja, zeker. Hoe hebben jullie al dat materiaal kunnen verzamelen? Want het is Duits materiaal. Ik neem aan dat het ook veel in Duitsland te vinden was. Ja, het materiaal is voor een groot deel afkomstig van Gerard Groeneveld. En Gerard Groeneveld is de auteur van het boek Hitler's Jongste Hoop. En dat gaat ook over de nazi-propaganda voor de jeugd. Ja. Dus daar komt een deel van de collectie vandaan. Maar we hebben ook een samenwerking met de universiteit in Würzburg. En die hebben heel veel schoolplaten. Ook uit de periode van nazi-Duitsland, maar ook van daarna. Want, maar na de oorlog is er ook in Duitsland ook een denazificatie proces in gang gezet, waardoor en daar waren die schoolplaten die waren daar belangrijk bij. Ja. Dus dat zijn dan weer dat is de andere. Dus ook van na die tijd heb je wat te laten zien. Ik kan me voorstellen dat mensen denken het is controversieel, het is een beetje willen we dat allemaal wel zien, want daar wordt nogal eens wat over gezegd. Ja. Dat kan ik heel goed begrijpen. Ik moet eerlijk zeggen dat het is natuurlijk het is wat je zegt een beladen onderwerp, maar we hebben toch, wij vinden het toch belangrijk om het te laten zien. Juist om te laten zien hoe zo'n proces heeft kunnen gebeuren. En het is belangrijk om dat verhaal te blijven vertellen, ook aan de jeugd van nu. Ja, zeker. En we hebben ook een heel educatief programma daarbij. Wij hopen ook dat er ook heel veel schoolkinderen mee gaan doen aan het programma, waarin we juist heel erg de leerlingen bewust maken van beeld en propaganda en hoe je daar naar moet kijken en hoe je daar bewust van kan zijn. Ja, niet alleen de tentoonstelling, maar die hebben ook lesmateriaal, begrijp ik, voor de scholen. Ja, dat hoort allemaal dus bij. We hopen ook dat scholen ook weer snel weer onze kant op kunnen komen. Maar we zijn ook bezig om te kijken hoe we het op een digitale manier ook naar de scholen toe kunnen communiceren. Ja. Dus gezien de coronatijd proberen we natuurlijk toch zoveel mogelijk, wat je zegt, ook schoolkinderen te benaderen. En om ze toch te kennis te laten maken met deze situaties. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar het museum is wel gewoon open. Het museum is open. We hebben wel we werken met tijdslots. Ja, precies. Dus je moet even via de website regelen. Tot wanneer loopt de tentoonstelling? Nou, de tentoonstelling loopt tot 9 mei volgend jaar. En dan wij waren natuurlijk van plan om eerder te openen. Ja. En dan hebben we toch nog dat 4 en 5 mei volgend jaar ook nog in de periode zit dat de tentoonstelling hier te zien is. Noem even de website waar mensen zich kunnen oriënteren op de tentoonstelling en eventueel kaarten kunnen bestellen. Dat kan op www.onderwijsmuseum.nl.

take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told. When the evening pulls the sun down and the day is almost through, oh, the whole world is sleeping. Paper Kites waren dat, met Bloem. En daarvoor Boudewijn de Groot, uit 1973, met Ik zal je iets vertellen. En dat doen we met ons laatste onderwerp. Een medicijn zonder bijsluiter. Zo poneert Harry Fleuren welzijn op recept. Herman de Bruin praat met hem. Je kunt welzijn op recept krijgen en je kunt ook een medicijn krijgen zonder bijsluiter. Zo poneert Harry Fleuren welzijn op recept, een sociaal medicijn. Nou, dat vraagt wat, roept wat vragen op. En Harry Fleuren is in de uitzending, hij is welzijnswerker. Welkom, Harry. Ja, dankjewel. Wat bedoel je met welzijn op recept? Waar het om draait is dat in de dokterpraktijk, in de huisartspraktijk, komen regelmatig patiënten die zeg maar allerlei klachten hebben, als het gaat over psychische klachten, als het gaat over somatische klachten, psychosomatische, psychosociale klachten, en niet direct herleidbaar zijn aan een medisch probleem. Mm-hmm. En de artsen hebben tegenwoordig heel weinig tijd in de praktijk om goed een beeld te krijgen wat nou precies met de cliënt aan de hand is, want ze hebben 10 minuten per cliënt, dat is erg weinig. Dus we gaan uiteraard eerst goed in beeld brengen van wat heeft de cliënt, hè, op een medisch vlak. En nou ja, goed, en dan komt dan meestal wel een medicijn uit met recept. Dan kunnen ze bij de apotheek iets ophalen. Maar het komt er regelmatig voor dat de patiënt na verloop van tijd weer terugkomt. En eigenlijk met dezelfde klacht. En die klachten kunnen dan zijn hoofdpijn, buikpijn, vage klachten, niet herleidbaar zijn naar een medische oorzaak. En nou, als je dat 3 keer hebt meegemaakt of 4 keer, het komt zelfs voor dat cliënten, patiënten 10 keer in een jaar tijd, er zijn voorbeelden van in de huisartspraktijk, dat ze meer dan 10 keer per jaar terugkomen. En dat is best wel belastend voor de huisarts, maar ook belastend voor de patiënt. Want die heeft dus eigenlijk geen goede oplossing voor zijn of haar probleem. Nee, terwijl er geen medische oorzaak is aan te wijzen. Kijk, als je een gebroken been hebt, dan weet je wat je hebt. Maar dit precies, zijn dingen die wat verborgen zitten dus. Exact. En er is een huisarts geweest in Nieuwegein in 2014, dacht ik, 2012. En die had ook best wel veel last van. En die heeft toen gekeken naar een model in Engeland. Dat heeft hij gekopieerd en vertaald hier in de Nederlandse praktijk. En dat heeft hij dan uiteindelijk wel zijn recept genoemd. En inmiddels zijn er dan in Nederland iets van 80, 90 steden die dat nu al toepassen. Binnen de praktijk van de huisartsen. En nou goed, dat betekent dus in feite dat op het moment dat de huisarts constateert bij een patiënt van hey, dit kan ik niet helemaal medisch verklaren, er zit iets anders achter. Hè? De patiënt is depressief of die heeft hoofdpijn of in ieder geval iets waar hij geen adequate oplossing voor heeft. dan roept hij, kan hij de welzijnsadviseur, want dat ben ik, de welzijnsadviseur inroepen. En wat er dan gebeurt, hij schrijft dan een recept uit. Want we willen toch wel, want dat heeft ook die huisarts een nieuwe gein zo bedacht. We willen het wel een bepaald gewicht geven aan deze klacht. Want het is niet zomaar een klacht, het is wel een serieuze klacht. Die moet je ook serieus behandelen. Maar schrijft hij dan een recept uit voor pillen? Nee, hij schrijft geen recept uit voor pillen. Hij schrijft een recept uit voor een welzijninterventie. Dat is een moeilijke woord dat wij gebruiken binnen ons vakjargon. Ja, ja. Om in ieder geval aan te geven van, deze patiënt heeft behoefte aan reactivering. Wat zou er gebeurd zijn? Om een voorbeeld te geven. De patiënt die heeft bijvoorbeeld iets meegemaakt in zijn leven. Werkloosheid of een verlies van een dierbare. En er is hij behoorlijk van slag geraakt. Dat is logisch, dat gebeurt, daar maken we allemaal een keer mee. En normaliter is het zo dat we dan daar enige tijd van slag zijn. Maar we komen daar weer terug in onze eigen balans en dat is ook prima. Zo hoort het ook, dan zijn we weer zoals we altijd willen zijn. Maar soms komt het voor dat je dan niet meer terugkomt in je balans. En dan voel je je gewoon niet lekker in je vel zitten. Ja. Nou, en op dat moment kunnen wij zeg maar een welzijninterventie aanreiken. Wat we dan doen, op het moment dat de huisarts een cliënt, een patiënt heeft doorverwezen, want hij schrijft daadwerkelijk een recept uit. Het heet ook een recept, daarom heet het ook wel snoep recept. Ja. Wij ontvangen dan de uitnodiging. Wij nemen contact op met de patiënt. En we gaan dan in een thuissituatie gaan we een gesprek aan. En dat doen we uitvoerig. Waarom? Omdat wij willen dat de patiënt zich, wij noemen dat geen patiënt, maar wij noemen dat onze cliënt. Ja. En we willen gewoon dat de cliënt zich thuis voelt. Letterlijk thuis voelt. En dat kan alleen maar wanneer je dus in een situatie, in een omgeving bent, wanneer je gewoon rustig bent en wanneer je je veilig voelt. Dan kun je ook open spreken. Ja. En je ziet gewoon heel snel dat het voor de cliënt gewoon een verbetering oplevert. En daar gaat het om. Medicijn zonder bijsluiter en opgezet. Je hebt duidelijk gemaakt hoe dat in zijn werk gaat. Laten we hopen dat er heel veel mensen zijn die daar gebruik van maken en ook de huisartsen daarmee kunnen ontlasten. Harry Fleuren, welzijnswerker, dankjewel voor het gesprek. Crayon angel songs are slightly out of tune, but I'm sure I'm not to blame. Nothing's happened, but I think it will soon, so I sit here waiting for God in a train to the astral plane. Magic rings I made have turned my finger green, and my mystic roses died. Guess reality is not as it seems, so I sit here hoping for truth and a ride to the other side. Thank you.